चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। बसा सख्ती, फकर, मुबलिसून मायूस, गमगीन, खामोश जिसकी कोई बात बन न पड़ रही हो, इस्म फाइल है, मुबलिस कहते हैं वो शख्स जिसकी उम्मीद मुनक़ते हो चुकी हो, शदीदुल खसरत इबलास होता है, बालामसीन इसी से लफ्ज़ इबलीस है क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो चुका, कट चुका और नेक मुखलिस लोगों को भटकाने की कोशिश में कामयाब होने से मायूस हो चुका। दाबिर जड़ बुनियाद पुश्त, दाल बारवा इसका रूट है, इसम फाइल है, दवाबिरुन इसकी जमा है, जहरतन पूरी तरह जाहिर और नुमाया होना, जीम हारा इसका रूट है, चलिए अफाल को देखते हैं। तदर्रु उन्होंने आजजी की, बाप तफाउल तदर्रुन इसका मस्तर है, कसत वो सख्त हो गई, काफ सीन वाव इसका रूट है, कसवतुन इसका मस्तर, बाप नसरा फेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब, मुराद है कि दिल खुश्क और सख्त हो गए, हक को कबूल नहीं करते, नसू वो सब भूल गए, समय अबाब निस्यानुन मस्तर, माजी जमा मुजक्कर गायब, नून सीन या रूठ है, नसर रिफू हम फेर फेर कर बयान करते हैं, बाप तफ़ीलुन तसरीफ़ुन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम, यस्दिफ़ून वो सब एरास बरतते हैं, बाप दरोबा सदफ़ुन मस्तर, फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब। सदफ कहते हैं मुंह फेरने को, शिद्दत से मुंह फेरना। बस जी।